د مینې په اور کې سوځې دے ځوان د سلمو زرې زرې د ګل په تما چې پرې کې دے وازار د پوین سرې د مینې په اور کې سوځې دے ځوان د سلمو گل پتا ماچی پرے کے دے وازار دہا پبین سرے چلوی گی اوٹا دہا غیون دے ریلا ڈلوانا دہا پٹون دے چیچ رک دے سبا او سبا ان دے سبیسا لے مسیح درون هدف د پلار قافله ځوان د سلمو زرې زرې هدف د پلار قافله ځوان د سلمو زرې زرې د مینې په اور کې سوځې دے ځوان د سلمو گل پتا ماچی پریکے دے وازار دہاک پوی پسرے شب گر پیرا بھی ستڑیا پجانا دازانی پر دین کڑے قربانا پجڑے وڑے دغا ارمانا دفا دا اسلام پاخ عزمونا او ایراده ځوان د سلمو زرې زرې پاخ عزمونا او ایراده ځوان د سلمو زرې زرې د مینې په اور کې سوځې دے ځوان د سلمو گل پتا ماچی پریکے دے وازار دہا پوی دسرے تڑلی باروت والار تیار دی کڑینن پزونا قطار قطار دی پراتی پزڑا دائش کا سار دی دیدن تا بورا راغل پجوش بدلی چرے ځوان د سلمو زرې زرې راغل پجوش بدلی چرے ځوان د سلمو زرې زرې د مینې په اور کې سوځې دے ځوان د سلمو گل پتا ماچی پریکے دے وازار دہاک پوی پسرے کامال دا تدریب واری زیرکی کلوٹو سلیمیان پوزان حق فکی اس نشت زازور اواب درکی دیدخت کی دیر روزو نور کی وی سال دا عشق خوزی کسے زوان دا ظلمو زرے زرے ہے وی سال دا عشق خوزی کسے زوان دا ظلمو زرے زرے دمین پا ځوان د سلمو زرې زرې د ګل پتا ماچی پریکے دے وازار دہاک پوی پسرے تو آواز دا احسان اللہ اتل